มีแล้วใจรู้อันนี้เป็นกล้วยน้ำว่าจิตตานุปัสสนามีแล้วกล้วยน้ำว่าก็คือขันธ์5เกิดในขณะนั้นกัตถมานุปัสสนาก็มีอีกแล้วครบหมดเลยกายถูกอ้าวสมมติโยมนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก้นของโยมถูกกับเก้าอี้มั้ยก้นของโยมถูกกับพื้นกระดานมั้ยถูกตรงไหนเป็นกายานุปัสสนาสติที่กำหนดตามว่าถูกหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอนี่แหละถ้าไม่กำหนดไม่เป็นนะไม่กำหนดมันไม่ถูกไม่ถูกสติปัฏฐาน4ในแนวปฏิบัติกำหนดถูกหนอถูกหนอนี่คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะในขณะที่กำหนดถูกหนอถูกหนอโยมรู้สึกอย่างไรถ้ารู้สึกสบายเพลินก็เป็นเวทนานุปัสสนาทำให้สบายก็เป็นเวทนานุปัสสนาเฉยๆก็เวทนานุปัสสนามันถูกอยู่แล้วนะตรงไหนเป็นจิตตานุปัสสนาทีนะผู้ที่รู้ว่าถูกอย่างไรใจเป็นคนรู้กายรู้ไม่ได้ใจรู้ตรงนั้นเรียกว่าจิตตานุปัสสนาแล้วตรงไหนเป็นธรรมานุปัสสนาก็ขันธ์ 5ไงคนถูกกับพื้นคนของเราเป็นรูปขันธ์กระดานก็เป็นรูปขันธ์นะ2อันเป็นรูปแล้วก็ถูกแล้วรู้สึกสบายก็เป็นเวทนาขันจำได้ว่ากำลังถูกเพิ่มเป็นสัญญาขันแต่ไงเห็นว่าถูกอย่างนี้ดีไม่ดีเป็นสังขารขันผู้ที่รู้ว่าถูกวิญญาณก็ครบ5ขันขันทั้ง5นี่แหละคือตัวธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่กำหนดถูกเนาะถูกเนาะนั่นก็ถูกแล้วนะนี่กายกำหนดกายกำหนดใจล่ะคิดถูกไหมถูกสมมติโยมนั่งอยู่อย่างนี้กำหนดคิดเนาะคิดเนาะถึงหัวใจนั่นแหละนึกถึงวัดมหาธาตุที่โตเบโลใหญ่โต29คณะโน้นนึกถึงจิตปาวันของท่านเจ้าคุณกิตติวุฒโธดูสิท่านกำลังสร้างโบสถ์โยมจะไปช่วยก็เอานะช่วยท่านเลยจะให้ทัน2525นี่แหละ200ปีฉลองกรุงเทพนี่แหละท่านก็จะต้องเร่งให้ทันนะโยมผู้ใดจะเป็นอนุสรณ์ก็ไปช่วยท่านนะได้จังนั้นส่วนแล้วหาโอกาสสร้างได้ยากเกิดมาในชาติหนึ่งฝากอนุสรณ์ไว้โบสถ์ลงทะเลเสร็จแล้วพระพุทธรูปใหญ่โอ้น่าสรรเสริญทำได้อย่างนี้หาได้ยากท่านจิตเวทโทท่านสามารถอย่างนั้นญาติโยมผู้ใดจะไปช่วยหรือจะไปสร้างเป็นอนุสรณ์ชีวิตก็เริ่มเลยนะลองนึกถึงสิโอนศาลาโบสถ์ใหญ่ลงในน้ำทะเลน้องของท่านจะคนจิตติวัฒโทนึกถึงจิตปาวันสิพอนึกถึงนี่แหละโยมก็หนดคิดเนาะคิดเนาะก็หนดหัวใจโยมสิมันก็ถูกสติปัฏฐาน4แล้วโยมเอ้ยเอาตรงไหนมันเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็หัวใจโยมไงกำหนดคิดหนอกำหนดหัวใจนี่หนูหัวใจโน้นนั่นแหละหัวใจโยมก็เป็นรูปนั่นก็กายแล้วอาศัยวัตถุรูปยังไงล่ะนั่นเป็นรูปแล้วทีนี้ถ้าโยมกำหนดคิดหนอคิดหนอโยมรู้สึกอย่างไรรู้สึกสบายก็สุขเวทนามีก็เป็นเวทนาอีกถ้ารู้สึกไม่สบายเมื่อไรท่านจะเสร็จนอเป็นห่วงท่านทุกขเวทนาเกิดมันก็มีอยู่แล้วถ้ารู้สึกเฉยๆอุเบกขาเวทนาก็มีหนีไม่พ้นเลยโยมนี่ก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่แล้วจิตของโยมที่รู้ที่นึกถึงจิตตปวันที่นึกถึงวัดมหาธาตุนึกถึงสนามหลวงนี่แหละเรียกว่าจิตเรียกว่าใจผู้ที่นึกนี่ก็คือกำหนดคิดน้อยน้องก็เป็นจิตตานุปัสสนาอยู่แล้วและตรงไหนเป็นธรรมะก็ขันธ์ 5เกิดสติที่กำหนดคิดเนาะเป็นสติสัมโพชฌงค์อันนี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนาอยู่แล้วโพชฌงค์7ข้อใดข้อหนึ่งในฐานะที่กำหนดได้ยินเนาะมีความเพียรด้วยนั่นวิริยะสัมโพชฌงค์ตั้งอกตั้งใจกำหนดนั่นเรียกว่าธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก็มีพร้อมหมดโยมเอ้ยมีอยู่ตรงนี้นี่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสามารถจะเป็นเกิดสติปัฏฐาน4ได้ทั้งนั้นแก่ผู้ปฏิบัติแต่ถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เป็นกรรมฐานถึงมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมะก็ไม่ใช่กรรมฐานเป็นสติปัฏฐาน4ในแนวปฏิบัติไม่ได้ทุกคนมีอยู่แล้วโยมเอ้ยกายของโยมก็มีเวทนาของโยมก็มีจิตของโยมก็มีธรรมะของโยมก็มีแต่ทำไมเราไม่ถึงนิพพานก็เพราะเราไม่มาปฏิบัติเหมือนโยมมีเงินอยู่แล้วแต่โยมอยากจะทานทุเรียนโยมอยากจะทานเงาะอยากจะทานลำไยอยากจะทานแอปเปิ้ลแต่โยมไม่ได้ไปซื้อมาทานกระเป๋าโยมก็มีเงินแอปเปิ้ลก็มีลำไยก็มาเงาะก็มีพร้อมหมดทุเรียนก็หาได้ง่าย กล้วยหอมกล้วยน้ำว่ามีทั้งนั้นแต่โยมไม่ควักเงินจากกระเป๋าไปซื้อไม่มาทานก็ไม่อิ่มท้องเหมือนกันของดีมีอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่ถ้าเราไม่นำมาพิจารณามันก็ไม่เกิดปัญญาหรอกเอาง่ายๆข้อนิ้วมือโยมเนี่ยนะเอ้าโยมที่นั่งฟังอยู่เนี่ยอายุกี่ขวบอายุกี่ปีญาติโยมทั้งหลายลองทายตัวโยมดูสิอาตมาเนี่ยอายุ63 64ปีแล้วโยมกี่ปีทีนี้โยมเคยสังเกตไหมข้อนิ้วมือโยมมีกี่ข้อเอาละอย่าไปนับตอบเลยถ้านับดูไม่ใช้ไม่ได้โดยมากตอบไม่ได้นะโยมนะอาตมาถามมาคนหนึ่งอายุ95ปีโยมอายุเท่าไร95ปีเจ้าค่ะไอ้ข้อนิ้วมือมีกี่ข้อบอกบ่ฮู้ไม่รู้เลยมีกี่ข้อถามคนหนึ่งอายุ85ก็บอกไม่รู้ถามคนหนึ่ง65ก็ไม่รู้นี่เป็นจบปริญญานะที่ถามมาเนี่ยไม่รู้หรอกนั่นมันมีกี่ข้อถามมามากอยู่แต่ถ้าถามถ้าเขานับเขาก็รู้นะแต่นี่ไม่ให้นับสิถามปุ๊บตอบปุ๊บทันทีเลยโดยมากตอบไม่ได้หรอกเดาเท่านั้นบางคนก็2030ข้อบางคนก็15ข้อว่าไปเรื่อยไปนี่น่าคิดไหมอาตมาเองก็ไม่เคยนับเลยแต่ก่อนว่ามันมีกี่ข้อทั้งที่เห็นทุกวันทุกวันนั่นแหละแต่พอมาเกิดปัญหาขึ้นมามันจึงมานับดูจึงรู้ข้อเท็จจริงเขาเข้าในอย่างนี้แหละถ้าเราทานข้าวกับมือนี้ล้างหน้ากับมือนี้ปอกเสื้อปอกผ้ากับมือนี้เขียนหนังสือกับมือสองข้างนี่แหละโยมเอ้ยเช็ดก้นเช็ดตูดขอโทษกันแล้วก็ใช้มือนี่แหละไม่ใช่อื่นไกลเลยแหละตัดเล็บกับมือนี้วันนี้สมาก็ตัดมาแล้วเนี่ยตัดเล็บนี่เราบางคนทาเล็บสีชอบแดงๆอ่ะก็ยังไม่รู้มันมีกี่ข้อทำไมจึงไม่รู้มันก็ไม่มากอะไรเลยเพราะเราขาดความสนใจงั้นนี่ก็เหมือนกันธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าอยู่ใกล้ๆมีมัตตมิงเอวะอัตตภาวิพยามมัตติกะเรวะเรในร่างกายอัญญาวานาคืบอริยสัจสี่ทุกสมุทัยในรถมรรคคือตรงนี้ไม่ใช่อยู่อื่นไกลเลยเนี่ยหาเอาได้ง่ายๆถ้าคนฉลาดไม่ใช่ไปหาเมืองนอกเมืองนางแล้วไม่ต้องไปหานอกฟ้าป่าหิมะผ่านสามารถจะหาได้ในสกลกายของเหล่านี้พระองค์จึงรวมคำสอนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ลงมาสู่จุดเดียวเท่านั้นยังน่าอัศจรรย์มาสู่ตรงไหนสู่ความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือมีสติคนมีสติก็คือคนเจริญสติปัฏฐาน4คนเจริญสติปัฏฐาน4นี้แหละชื่อว่ามีสติแท้ชื่อว่าไม่ประมาทแท้เราจะเห็นได้ในมรณสติสูตร2สูตรว่าถึงเรื่องความประมาทไม่ประมาทมีพระพวกหนึ่งไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์เนี่ยวันหนึ่งนึกถึงความตายหนึ่งเธอประมาทอยู่พวกที่2ข้าพระองค์นึกถึง2ครั้งเธอประมาทอยู่ครั้งที่3นึกถึงทุกชั่วโมงพวกเธอประมาทอยู่พวกที่สี่ข้าพระองค์หายใจก็หกเจ็ดหนนึกถึงครั้งหนึ่งพวกเธอประมาทอยู่อีกพวกหนึ่งข้าพระองค์เคี้ยวอาหารถ้าหกเจ็ดคำสี่ห้าหกคำนึกถึงความตายพวกเธอประมาทอยู่นะดูสิพวกที่ไม่ประมาทได้แก่ผู้ที่ระลึกถึงว่าเวลาเคี้ยวอาหารก็กำหนดเคี้ยวน้องเคี้ยวน้องเพราะถ้าอะไรไปติดคอก็ตายได้ในขณะนั้นนะนี่เรียกว่าคณิกะมรณะพวกนี้พระองค์สรรเสริญว่าไม่ประมาทอีกพวกหนึ่งหายใจเข้าก็นึกถึงความตายหายใจออกก็นึกถึงความตายเพราะถ้าเข้าแล้วออกตายออกแล้วไม่เข้าตายอีกเหมือนกันสองพวกนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนี่เราก็เห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วว่าความไม่ประมาทนั้นก็คือมีสติคนมีสติก็คือคนเจริญสติปัฏฐาน4คนเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือคนเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองอันเดียวกันแท้ๆไม่ใช่คนอื่นเลยนั่งนั้นสติปัฏฐานที่ตั้งของสติได้แก่กายกายานุปัสสนาการตามพิจารณากายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ตั้งของสติคือการตามพิจารณาเวทนาจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานการสติตั้งของสติคือการตามพิจารณาจิตธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ตั้งของสติคือการตามพิจารณาธรรมะนี่แหละหนทางเดินของพระพุทธเจ้าท่านเดินกันอย่างนี้เมื่อเราปฏิบัติเมื่อเราเดินตามนี้แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรประโยชน์พระองค์ก็ตรัสไปแล้วว่า1เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายมันบริสุทธิ์ตรงไหนโยมกำหนดพองน้อง ยกหนอนี่กำหนดกายานุปัสสนาเมื่อพร้อมด้วยองค์สามอาตาปีสติมาสัมปชานุกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันก็ไม่เข้ามาย่ำยีจิตใจเราได้เพราะพองหนอศีลสมาธิปัญญาเกิดยกหนอศีลสมาธิปัญญาเกิดศีลก็เป็นบุญสมาธิก็เป็นบุญปัญญาก็เป็นบุญศีลก็ปราบกิเลสหยาบหยาบที่จะออกมาทางกายกับปากสมาธิก็ปราบกิเลสละเอียดกิเลสกลางที่นอนรองอยู่ในใจนิวรณ์ห้าที่นอนเป็นที่มันขึ้นเป็นเหมือนจิตกรขึ้นมาค้นปราบตุ่มนั่นน่ะนะเรียกว่าปริยุทธฐานในกิเลสหรือแก่นิวรณ์ทั้ง5ปัญญาก็ปราบอนุสัยกิเลสโลภะโทสะโมหะที่นอนรองเป็นจิตกรอยู่ค้นตุ่มนี่มันก็บริสุทธิ์ใช่มั้ยล่ะกำหนดพองน้อยอยู่เนาะแล้วก็ได้ความบริสุทธิ์ไงกายวาจาใจของเราบริสุทธิ์ทำไมจึงบริสุทธิ์เพราะกิเลสไม่ควรทำไมจึงไม่ควรเพราะสติปัฏฐานนี่เรากำหนดตามสติปัฏฐานเมื่อกำหนดตามสติปัฏฐานกิเลสมันก็เข้าทำหน้าที่มาได้เหมือนอะไรเหมือนไฟฟ้าโยมนีออนเนี่ยเปิดไปในห้องโยมถ้าโยมดับปุ๊บเมื่อไรมืดมันวิ่งเข้ามาทันทีโยมก็ไม่ต้องบอกถ้าโยมเปิดปุ๊บมันก็หนีปุ๊บทันทีอีกเหมือนกันก็ไม่ต้องบอกกิเลสของเราท่านทั้งหลายเหมือนกันกับไฟเหมือนกันกับความมืดตัวธรรมะเหมือนกันกับแสงสว่างตัวกิเลสเหมือนกับความมืดถ้าเมื่อใดโยมมีสติเมื่อนั้นก็เหมือนเปิดไปในออนแล้วความมืดก็ไม่มาหนีมัดเลยไปอยู่ที่ขอบฟอกไหนก็ไม่ทราบพอเมื่อใดโยมปิดมันก็มาทันทีงั้นเมื่อมีสติแล้วกิเลสตัณหาเข้าไม่ได้สติเตสังนิวรณังสมเด็จพ่อเทศไปสตินี่แหละเป็นเครื่องกันกระแสของกิเลสทั้งหลายที่มันวนอยู่ในโลกอาสมสัตว์พลเวียนว่ายไปเกิดถึงเพราะกระแสกิเลสเราจะตัดชนะได้ก็โดยอาศัยวิปัสสนาปัญญาถึงชนะเขาได้นี่คือการกำหนดสติปัฏฐาน4ผลที่จะเกิดก็จะเกิดปัญญาปัญญาที่จะได้จากการเจริญสติปัฏฐาน4นั้นมีถึง16ขั้น1นามรูปปริเฉทญาณสามารถจะแยกกายของเราออกจากกันเป็นสัตว์เป็นส่วนเช่นท้องพองท้องยุบนี่เป็นคนละอันนี้คือลักษณะของรูปใจที่กำหนดพองน้องใจที่รู้พองน้องรู้ยุบน้อยนี่คือตัวนามธรรมเป็นนามอันนี้เรียกว่านามท้องพองท้องยุบเป็นรูปใจที่รู้พร้อมทั้งสติที่กำหนดนั้นเป็นนามก็แยกรูปแยกนามออกจากกันได้สูงขึ้นไปก็สามารถจะเห็นเหตุและผลว่าอันท้องเราทำไมจึงพองเพราะอะไรมันพองหรือท้องพองกับใจที่รู้เนี่ยอันไหนมันก่อนกันอันไหนมันหลังกันบางครั้งท้องนูนเสียก่อนใจของเราจึงรู้ก็มีบางครั้งคอยจ้องจะกำหนดท้องเขาจึงพองก็มีอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้เหตุและผลเป็นญาณที่สองปัจจยปริกหายานต่อไปถ้าขยันต่อไปจะเกิดญาณที่สามก็เดี๋ยวก็เกิดขนลุกเกิดน้ำตาไหลเกิดแสงสว่างขึ้นมาซึ่งไม่เคยมีก็จะต้องมีไม่เคยพบไม่เคยเห็นเขาก็จะต้องเกิดแล้วเพราะปัญญาของเรามีสติของเรามาติดต่อกันมันได้สนเฉมก็เกิดขนลุกเกิดน้ำตาไหลขึ้นมาได้ต่อจากนั้นก็อาจจะถึงญาณสี่ลักษณะของญาณสี่เรียกว่าอุทยัพพยานสามารถจะเห็นรูปเห็นนามเกิดดับได้ร่างกายของตัวเองที่นั่งอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าว่ามีเกิดมีดับแต่เราไม่ถึงขั้นอุทยัพพยานจะไม่รู้ว่าเขาเกิดเขาดับอย่างไรแต่เมื่อถึงขั้นอุทยพยานแล้วจึงจะรู้ได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะมีพระองค์หนึ่งเป็นปริยัติ9ประโยคพอปฏิบัติไปถึงญาณ4ถามว่าท่านทราบไหมว่าเป็นอะไรเนี่ยโอไม่ทราบพอบอกว่าเออนี่คือลักษณะของอุทยพยานญาณที่4ท่านก็ทราบชัดเลยอ๋อบาลีของเราว่าอย่างนั้นอย่างนั้นโยจะวัสสังคิเวอาปสังอุทยพยังเอกังจิตังสโยปัสสโตอุทยพยังเนี่ยผู้ใดเห็นรูปเห็นนามเกิดดับแม้มีชีวิตอยู่วันเดียวตายเสียในวันนี้ดีกว่าคนไม่เห็นเป็นอยู่ตั้งร้อยปีก็สามารถจะทราบได้โดยอำนาจของการปฏิบัตินี้คือลักษณะของปัญญาที่จะเห็นรูปเห็นนามเกิดดับทั้งที่พระพุทธเจ้าว่ามันมีเกิดมีดับเราก็ไม่เคยเห็นถ้าปัญญาไม่ถึงต่อไปก็จะเกิดญาณที่5พังขยานเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวต่อไปเกิดญาณที่6พยายานเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวต่อไปก็จะเกิดญาณที่7ทินวายานเห็นทุกข์เห็นโทษต่อไปเกิดญาณที่8เบื่อหน่ายไม่อยากได้ดิบได้ดีอะไรอีกแล้วต่อไปเกิดญาณที่9มุนจิตตุกามยาจารก็วนก็วายอยากออกจากนี้อยากหลุดจากคนเลิกอยากเลิกปฏิวัติเห็นหน้าคนก็ไม่ค่อยพอใจต่อไปถึงญาณที่10 พราะที่สังขยานใจเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงสู้ตายไม่ท้อถอยต่อไปอีกถึงยานที่11สังขารุปิกขยานเฉยใจสบายใครจะมาว่าอย่างไรใครจะมาทำเสียงหนวกหูอะไรก็รู้สึกเฉยได้ทุกวันไม่ได้แต่วันนี้สบายใจต่อไปก็เห็นอนุโรมญาณเห็นอริยสัจสี่เห็นพระไตรลักษณ์ชัดต่อไปก็โคตรตรภูญาณทิ้งรูปและนามยึดนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งขณะจิตต่อจากนั้นจึงถึงมรรคญาณมีนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งขณะจิตต่อจากนั้นจึงจะถึงผลญาณมีนิพพานเป็นอารมณ์สองขณะจิตบ้างสามขณะจิตบ้างต่อจากนั้นจึงจะถึงปัจเจเวคขณะญาณย้อนกลับไปพิจารณากิเลสทีละทีเหลือมรรคผลนิพพานที่ตนผ่านมาอันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดเพราะการเจริญสติปัฏฐานสี่เขาจะเห็นอย่างนี้จะได้ผลอย่างนี้จะได้ประโยชน์อย่างนี้เมื่อถึงมรรคญาณขยานที่14ตรงนั้นกิเลสก็ขาดโลภะก็ขาดไปถึง4ตัวแล้วเรียกว่าโลภะทิฏฐิกตะสัมปยุตตจิตก็ตายไป4ตัวโมหะหนึ่งคือวิจิกิจฉาก็ขาดไปอีกแล้วนี่แหละเรียกว่าถึงบางอ้อถึงจริงๆก็ต้องปฏิบัติถึงตรงนี้นี่โดยอำนาจของการเจริญสติปัฏฐาน4ปัญญาก็จะเกิดภูมิธรรมก็จะเกิดความรู้ก็จะเกิดญาณก็จะเกิดเป็นลำดับไปอย่างนี้นี่คือประโยชน์คืออานิสงส์ที่จะต้องได้เมื่อผู้ปฏิบัติถูกต้องตามนี้แล้วทีนี้เมื่อปฏิบัติถึงอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงอ๋อคนนั้นก็เป็นคนมั่นอยู่ในศีลในธรรมสิเรียกว่าจริยสาขั้นสูงแล้วท่านผู้นี้ก็รับประกันได้เลยนะที่จะไปเป็นโจรเป็นผู้ร้ายที่จะไปประพฤติผิดศีล5ไม่มีเลยตลอดชีวิตก็จะต้องมีศีล5มันเป็นนิดตายแล้วเกิดอีกศีล5ก็ยังอยู่เหมือนกับนางวิสาขามหาวาสิกาภรรยาของในพานกุกุตมิตรถ้าปฏิบัติถึงตั้งแต่ยุค7ขวบท่านก็มีศีล5ตลอดไปเลยนี่แหละท่านเรียกว่าศีลสามัญญัตตามีศีลเสมอกันต้องถึงตรงนี้ทิฏฐิสามัญญตามีทิฏฐิเสมอทิฏฐิเสมอกันต้องถึงตรงนี้ถ้าไม่ถึงตรงนี้พูดไปด้วยปากมาก็ถึงไม่ได้เมื่อถึงตรงนี้แล้วทุกคนจะต้องมีศีล5มั่นเป็นนิพพิวศาสนาภาษีอานนั่นแหละถ้าถึงตรงนี้เป็นแน่ๆถ้า100คนถึงก็เป็นหมดทั้ง100คนของเอาเงินไว้กี่ล้านก็ไม่รับของกันเป็นเด็ดขาดเลยเพราะอะไรเพราะท่านเอาออกแล้วตัวทิฏฐิตัวมิจฉาทิฏฐิที่เห็นบุญไม่มีบาปมันออกไปแล้วถึง4ตัวที่มันดื้อที่สุดในจิตของมนุษย์มี4ตัวเท่านั้นเรียกโลภะทิฏฐิกตะสัมปยุตตจิตจะออกได้ต้องถึงตรงนี้เรียกว่ามรรคญาณมรรคญาณจะเกิดก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน4ตามลำดับดังที่กล่าวมานี้ในเมื่อทุกคนมีศีล5แล้วโลกมนุษย์จะเป็นยังไงลองนึกดูสิมันก็ต้องสบายสิรองเท้าก็ไม่หายอะไรก็ไม่หายเงินทองก็ไม่หายจะมาดักจี้ดักต้นอะไรกันไม่มีแล้วเพราะทุกคนมีศีลมีธรรมแล้วนี่คือผลที่จะได้รับนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างนักโทษที่ติดอยู่ในคุกบางขวางในสมัยหนึ่งสมัยในเผ่าสียนนท์ยังเป็นผู้บัญชาการและเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์อยู่พระพิมลธรรมให้พระกรรมฐานอาจารย์กรรมฐานประมาณเดือนละ16รูปไปสอนในคุกบางขวางปรากฏว่าผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานดีแล้วจะไม่กลับเข้าไปสู่คุกสู่ตารางอีกเลยตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นคนดีมัดใหญ่บางคนเป็นผู้จัดการโรงเรียนก็มีอาตมาไปทุดงปักใต้เข้าไปอยู่ตามถ้ำพระหอทำไรเขายังมากราบมารายงานตัวผมเป็นนักโทษรุ่นนั้นรุ่นนั้นยังร่อนพิบูลมีเรียกคาไทยก็มีพอได้ยินข่าวไปเขาก็มากราบอาตมาบนตักเลยแล้วเขาก็เล่าถึงประวัติของเขาไปทางสระบุรีก็มีที่พุทธฉายดูมีไปติดคุกอยู่หลายคนมาเล่าให้ฟังว่าโอ้ถ้าพวกผมไม่ได้ทำกรรมฐานแล้วพวกผมจะไม่เป็นอย่างนี้ทีนี้พวกผมดูมัน15คนหรือ30คนกลับตัวเป็นคนดีหมดเขาก็มาเล่าให้ฟังเองอันนี้คืออนุภาพของสติปัฏฐาน4ถ้าปฏิบัติแล้วก็สามารถจะให้คนกลับตัวเป็นคนดีได้มีบางคนที่มีความประพฤติเกเรติดเหล้าเมาสุราการงานไม่ได้แต่พอมาปฏิบัติมันก็เลิกไปได้อันนี้ก็มีบางคนมีจิตคิดที่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันไว้ออกไปนี้หรือไม่โอกาสจะฆ่าล้างแค้นดิฆ่าศพแต่พอปฏิบัติแล้วเลิกหมดจิตตรงนั้นเขาไม่เอาแล้ว